الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى nakumsalia na kumsalimu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea leo katika kitabu at-tauhid al-usul ath-thalatha. Tulishilia kwa mara ya mwisho katika maneno mazuri ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala pale aliposema: law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafatuhum. Tunaombeni utulivu na watu wa tamhidi wanyamaze kimya, wasikilize, na mustawa wa kwanza wa nyamaze kimya wasikilize. Tunaombeni utulivu. Kwa hiyo leo tutaendelea. Waqala al-Bukhari, anasema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, waqala al-Bukhari. Lakini kabla ya kumsoma al-Imam al-Bukhari, ni vyema tukamjua al-Imam Shafi'i kwa mukhtasar. Al-Imam Shafi'i ni imamu mashuhuri, ni mmoja katika wanawazuoni wakubwa, na ni mmoja katika maimamu wakubwa wanne wa madhehebu mashuhuri nne. Anaitwa Muhammad ibn Idris. Jina lake anaitwa Muhammad ibn Idris ibn Shafi'i al-Mutallibi al-Hashimi al-Qurashi. Ni Mquraishi. Alizaliwa huyu imam rahimahullahu ta'ala mwaka 150 katika ukanda wa Gaza, na alifariki huyu al-Imam rahimahullah mwaka 204 katika mji wa Misri au katika nchi ya Misri, na amezikwa Misri al-Imam Shafi'i rahimahullah. Na maneno yake haya ambayo tuliyosoma, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi, law kama Allah tabaraka wa ta'ala asingeliteremsha hoja yoyote juu ya viumbe wake, illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii peke yake, lakafatuhum, basi ingaliwatosha. Tukataja maneno ya al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika kuyaweka wazi maneno haya ya al-Imam Shafi'i, ili mtu asije akafahamu vibaya kimakosa kwamba labda al-Imam Shafi'i rahimahullah anakusudia sura hii litosha, kusingelikuwa na sura nyingine ambazo zitabainisha hukumu mbalimbali, zikibainisha mathalan aya ile ya udhu au janaba au hukumu na maelekezo ya Allah kwa wanandoa ambao wanasukumana, kadhalika wanateta, kama alivyoelekeza Allah kwenye Qur'an kwamba mkichelea mpasuko wa wanandoa, basi watumieni watu wenye hekima na ilmu, upande wa mke na upande wa mume. Kwa hiyo mtu asijakafahamu kwamba maana ya Imam Shafi kuyasema haya kwamba sura hii imetosha kubeba kila kitu katika dini. La, tukataja maneno ya Ibn Baz rahimahullah ambayo yapo kwenye kitabu chenu chini kabisa, akasherehesha al-Imam Ibn Baz kwamba maana yake, lau kama watu wataitazama na kuizingatia vyema hii sura na yale yaliyomo ndani yake, katika nini? Katika kuwalazimisha wao kushikamana na haki na kuwataka kwao kusimama juu ya yale aliyowajibisha Allah na kuachana na yale aliyoharamisha Allah, basi sura hii ingelikuwa imewatosha. Na al-Imam al-Uthaymeen akasema maneno haya, pishani na maneno haya, akasema maana ya Shafi ya kusema la kafatuhum, sura hii ingeliwatosha, lianna al-aqila al-basira, ni kwa sababu mtu mwenye akili na mgunduzi wa kuyagundua mambo, mwenye ilmu, idha sami'a hadhihi sura, atakapoisikia sura hii, wa qara'aha, na akaisoma sura hii, fala budda, basi ni lazima kwake, an yas'a, afanye haraka, ila takhlisi nafsihi, juu ya kuitakasa nafsi yake na kuinasua, min al-khusran, kutokamana na khasara. Wadhalika, na hilo, bi-ittisafihi, ni kwa kule kupambika kwake, bihadhihi sifati al-arba, na hizi sifa nne zilizokuja katika hii sura: sifa ya imani, sifa ya matendo mema, sifa ya kuhusiana kushikamana na haki, sifa ya kuhusiana kushikamana na subra. Mwenye akili na mwerevu anapoisikia hii sura, basi ni lazima mtu huyo afanye haraka ainasue nafsi yake kutokamana na hasara, kwa sababu sura imeanza na kiapo. Allah anasema wal asri, na apa kwa zama. Anaapilia nini Allah tabarak wa taala? Anaapilia kwamba hakika insan wote wapo katika khasara, watu wote wapo katika khasara. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen anasema rahimahullah, mwenye akili timamu ni yule ambaye anaposikia hii sura na akaisoma akaona yaliyokuja ndani yake kwamba imetajwa khasara, basi mwenye akili hufanya haraka juu ya kuinasua nafsi yake kutokamana na hiyo khasara ambayo ameitaja Allah katika sura hii. Anasema Imam Muhammad rahimahullah, wa qala al-Bukhari, na amesema al-Imam al-Bukhari. Nani Imam Bukhari? Al-Imam al-Bukhari ni Abu Abdullah, babake Abdullah, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira, anaitwa Muhammad jina lake. Bukhari ni Muhammad, baba yake Abdullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn al-Mughira al-Baradizba, mtoto wa mkulima. Ibn al-Baradizba, kwa lugha ya kwao al-Baradizba ni mkulima. Al-Bukhari, ni mtu ametokea Bukhara katika al-Sharq al-Awsat, mashariki ya kati. Amezaliwa Imam Bukhari mwaka 194 Hijria. Ulida sanata 94 wa 100. Amezaliwa mwaka 194 Hijria rahimahullahu ta'ala. Wa mata, na amefariki huyu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, sanata 56 wa 200, mwaka 256. Sanata 56 wa 200, mwaka 256. Amefariki akiwa na umri wa miaka 62, na yeye ndiye mwenye kitabu kinachoitwa Sahihul Bukhari, kitabu cha hadithi, na ana vitabu vingine vingi vyenye manufaa rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo haya tuliyosoma juu ya Bukhari na Shafi'i pia yahifadhiwe. Yaani ujue mwaka wa Imam Muslim, Imam Bukhari aliozaliwa na mwaka aliofia, kadhalika ufahamu kwamba Imam Shafi'i mwaka wake aliozaliwa na mwaka aliofia, amezaliwa wapi Shafi'i, amefia wapi Shafi'i, ni mambo mazuri ya kuyafahamu talib ilm. Talib ilm. وقال البخاري نعم سمع الامام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل كتابه صحيح البخاري ameweka huu mlango babu yani huu ni mlango au babu العلم huu ni mlango wa ilmu mlango huu unazungumzia elimu kabla alqauli wal amal kabla ya kusema kabla ya kufanya yani wewe muislamu unatakiwa kabla ya kusema chochote katika dini kabla ya kusema lolote kwa niaba ya dini kabla ya kufanya lolote kwa niaba ya dini unatakiwa uwe na ilmu juu ya yale utakayosema au yale unayoyafanya kwa mujibu wa dini kwa sababu ukifanya bila ilmu utakuwa umefanya jambo ambalo halikuja katika dini. Ukisema bila ilmu utakuwa umesema neno ambalo halipo katika dini. Umemzulia Allah sababu dini ni yake na taratibu za dini ni zake. Utakuwa umemzulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini yeye ndiye aliyokuja nayo alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo usiseme kitu kwa mujibu wa dini wala usifanye jambo hata kama unahisi kwamba ni ibada mpaka uwe na ilmu nalo jambo hilo. Je, hili lipo? Je, limefanywa? Je, limetajwa? Je, limesemwa? Na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo akaweka mlango huu mkubwa katika sahihi al-Bukhari babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Mlango huu unazungumzia elimu kwanza kabla ya kusema, kabla ya kufanya. Mtu mwenye maadhkari yake ana maadhkari huko na madua dua lakini hayapo katika sharia tunamwambia alilmu kabla alqaul elimu kwanza kabla ya kuleta niradi zako na adhkari zako hizo je hizi adhkari unazozifanya zimekuja katika sharia ndio maana yake kwa hiyo babu alilmi mlango unaozungumzia elimu kwanza kabla alqaul kabla ya kusema anayesimama kulingania watu kama hana ilmu ya da'wa asilinganie asilinganie kwa nini kwa sababu anaweza akawakataza watu jambo katika linganizi zake hizo lakini hilo ambalo amelikataza amekataza sunna akawa amekataza sunna au anaweza akaamrisha jambo kumbe hilo ambalo ameliamrisha kwa watu na kuwahimiza watu ameamrisha bid'a ameamrisha bid'a kwa nini kwa sababu hana ilmu kwa sababu hana ilmu na ndipo pale elimu ikaitwa nuru alilmu nurun mubinun ilmu ni nuru na ilmu ndiyo ambayo inabainisha na kuyaweka mambo kwa uwazi wake asiyekuwa na ilmu anatembea kwenye giza anatembea kwenye giza wakati wa usiku anaweza akajikwaa akatumbukia katika shimo au akaanguka katika makorongo kwa nini hana taa inayomwangazia kwa hiyo kadhalika asiyekuwa na ilmu akawa anasema katika dini bila ilmu ataingia kwenye mashimo atajigonga na viwambaza ataingia katika makorongo kwa nini hana taa inayomwangazia katika uga na uwanja wa ilmu kwa hiyo ilmu kwanza kabla ya kusema ilmu kwanza kabla ya kufanya matendo yote ya kiibada fanya jambo ukiwa una ilmu kwamba kwa nini nafanya sema jambo ukiwa una ilmu kwamba kwa nini umesema والدليل قوله تعالى ندليل juu ya kwamba ilmu kwanza kabla ya kufanya na kusema qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala anasemaje Allah tabaraka wa ta'ala anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika fa'lam jua soma elimika, taalamika, jifunze, ndipo utakapoelewa na kufahamu la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, hii ni kalimatu tauhid. La ilaha illa Allah, kalima hii ndiyo miftahu aljanna, funguo ya pepo. Kwa hiyo mwenye kutamka la ilaha illa Allah ataingia peponi, kwa kuwa ana funguo ya pepo. Funguo ya pepo ni la ilaha illa Allah. Lakini wanasema ulama, hakuna funguo isiyokuwa na meno. Hakuna funguo isiyokuwa na meno. Kwa hiyo ni yapi hayo meno ya la ilaha illa Allah? Ni pale utakapoijua kalima hii, ukaisoma kalima hii, ukafahamu yale waliokuja nayo manabii juu ya kalima hii. Fa'lam, jua kwanza kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hiyo akatanguliziwa mtu bwana mtume ilmu, katanguliziwa ilmu alayhi salatu wassalam. Wastaghfir li dhanbika, naomba msamaha kwa Allah juu ya madhambi yako. Kwa hiyo kuomba msamaha ni ibada. Ibada hii imekuja baada ya ilmu. Kuomba msamaha ni ibada. Kusema astaghfirullah, kusema astaghfirullah ni ibada, kwa kuwa Allah ametutaka tutubu kwake yeye. Watubu ila Allah jamia, tubieni kwa Allah enyi Waislamu kwa pamoja nyote. La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun, wale wasiotubia hao ndio watu madhalim. Wa man lam yatub, na wale wasiotubia, fa ulaika humudh dhalimun, hao ndio watu waliokuwa madhalim. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema Muhammad kuambia waja wangu wale ambao wamechupa mipaka wakafanya israfu ya madhambi juu ya nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah husamehe madhambi yote, innahu, hakika yeye Allah, huwa alghafuru rahim, ndiye mwingi wa maghfira, ndiye mwingi wa rahma. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, rejeeni kwa mola wenu kwa kutubia. Wa aslimu lahu, na silimuni amri kwake yeye, salimuni amri kwake yeye. Kwa hiyo kutubia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika mimi natubu na muomba msamaha Allah kwa siku zaidi ya mara 70. Kwa hiyo kutubia na kumwomba Allah msamaha ni ibada, bali ni katika ibada kubwa kabisa. Kwa hiyo ibada hii imetajwa baada ya ilmu, sababu aya imeanza fa'lam, jua annahu la ilaha illa Allah, kwamba kalimatu tauhid hutoifahamu bila ya ilmu. Dini ya Uislamu ya haki hutoifahamu bila ya ilmu. Wastaghfir li dhanbi, bal kadhalika, ibada zako za kuomba msamaha kwa Allah hutozijua taratibu zake, nyakati zake, kwamba muda gani ni mzuri zaidi wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, muda gani arja lilqabul, utarajiwa kwamba utakubaliwa maombi, wakati gani dua ni mustajaba, dua inapokelewa. Bila ya ilmu hutofahamu hayo. Ndio maana ibada hii ikatajwa baada ya ilmu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Hivyo insani yoyote, mtu yeyote, ni wajibu juu yake ayataallama, ajifunze ilmu kabla ya kufanya, kabla ya kusema. Takiwa muabudu Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada zake juu ya msingi wa basira na msingi wa ilmu. Na hii ambayo ameitaja Sheikh katika dalili aliyotaja al-Imam al-Bukhari juu ya dalili ya anayosema kwamba elimu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kufanya, hii ni dalili ambayo imekuja kutoka katika sharia ya wazi kabisa, inatutaka tusiseme wala tusifanye ila kwa ilmu. Na ipo dalili nyingine ya, hata ya kiakili, wanasema ulama, zimekuja mpaka dalili za kiakili zinazojulisha kwamba elimu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kufanya. Vipi? Wanasema lianna alqaul, kwa sababu kauli au ila amal au tendo, la yakunu sahihan makbulan halitoweza kuwa sahihi wala halitoweza kuwa lenye kukubaliwa, hata yakuna ala wifqa sharia, mpaka liwe limeendana na sharia. Na wala hayumkiniki wala haiwezekaniki kwamba mtu akajua kwamba amali yake imekubaliwa isipokuwa kwa msingi wa ilmu. Hii ni dalili ya kiakili. Kwa hiyo jambo la ilmu kwanza, kabla ya kutenda na kabla ya kufanya na kabla ya kusema, si peke yake kwamba limejiliwa na dalili ya kitabu na sunna, bal kadhalika hata dalili ya kiakili, kwamba kauli yako au tendo lako haliwezi kuwa ni sahihi lenye kukubaliwa bila shaka mpaka liwe limeafikiana na sharia, na wala hutojua kwamba hili limeafikiana na sharia isipokuwa kwa ilmu. Kwa hiyo hapa elimu ni kwanza, kabla ya kufanya, kabla ya kusema. Haya wameyasema ulama, haya wameyasema ulama rahmatullahi alayhim. Kisha akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, i'lam, jua, rahimakallahu, akurehemu Allah tabaraka wa ta'ala. Na hii ni dua kutoka kwa Sheikh kuja kwa wale watakaoisoma risala yake hii. Rahimakallah, Allah akurehemu. Kwa nini ametuombea hii dua? Wanasema ulama, mwalimu mzuri inatakikana ayatalatafa maa almutaallim, awe na upole na yule anayemfunza. Na mwalimu mzuri ni yule ambaye huwaombea taufiq na huwaombea dua wanafunzi wake. Kadhalika mwalimu mzuri ni yule ambaye anampendezeshea mwanafunzi wake ilmu kwa lugha tofauti. Miongoni mwa hayo ni kumwombea dua, miongoni mwa hayo ni kumwombea dua. I'lam, jua, rahimakallahu, akurehemu Allah. Ndipo maana tunasikia hata mashaikhe zetu wanapotoa muhadhara, wanapotoa darsa, baada ya dakika kadhaa au baada ya maneno kadhaa wanatuambia barakallahu fikum au ahsana Allahu ilaykum au jazakumullahu khaira au allamakumullah. Haya ni katika yale mazuri ambayo yanatakikana kwa muallim kuwaambia wanafunzi wake. Yote haya ni kuwafanyia targhib juu ya mambo ya ilmu. I'lam, jua, rahimakallahu, akurehemu Allah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, kwamba hakika jambo lilivyo, annahu, kwamba hakika jambo lilivyo, au annahu, kwamba hakika hali na shani jinsi ilivyo, yajibu ala kulli muslimin wa muslima, ni wajib juu ya kila muislamu wa kiume, ni wajib juu ya kila muislamu wa kike, taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifunza mambo matatu haya, kujifunza mambo matatu haya. Ni wajib, wajibu wa lazima kwa kila mmoja, sio wajib wujub kifai, kwamba wakifanya baadhi basi wengine hawapati dhambi. Ni kweli kwamba wajibu, kuna wajibu alkifai na kuna wajib alaini. Hii hapa wajibu ni wajib alaini, kwamba kila mmoja kwa aini yake na kwa dhati yake, kwa aini yake na kwa dhati yake ni wajib ajifunze mambo haya matatu, awe mwanamume, awe mwanamke, awe ni mtu huru, awe mtumwa. Na kwamba asipoyafanya haya yuaqabu, ataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala, ataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Ndipo pale wanasema ulama, al-amru laysa min babi al-istihbab, jambo hili la kuamrishwa kwamba ni wajibu kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike ajifunze mambo haya matatu, wal amalu bihinna, na ayafanyie kazi, amri hii laysa min babi al-istihbab, si katika mlango wa pendekezo, kwamba inapendekezwa kwao wafanye hivi, wajifundishe mambo haya matatu na wayafanyie kazi. Man shaa fa'al, kwamba atakaye kufanya afanye, wa man shaa tarak, na anayetaka kuacha aache. Jambo haliko hivyo, bali ni amri ya lazima kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wajibu huu si kwamba shekhe mwenye hii risala ndiye anayewajibisha kwamba Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anawajibishia Waislamu wajifunze mambo matatu nao wayafanyie kazi. Wajibu huu hautoki kwake yeye shekhe rahimahullah, bali wajibu huu watoka kwa Allah tabarak wa ta'ala katika yale yaliyokuja katika kitabu na katika yale yaliyokuja kutoka katika sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo yote yanatuwajibishia sisi kujifunza haya mambo matatu, wal amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Anasema rahimahullah, i'lam, jua rahimakallah, akurehemu Allah, annahu, kwamba hakika jambo lilivyo, au annahu, kwamba hakika hali na shani jinsi ilivyo, yajibu ala kulli muslimin, ni wajibu juu ya kila muislamu wa muslima, muislamu wa kiume wa muslima na muislamu wa kike, taallumu kujifunza thalathi hadhihi almasaili, mambo matatu haya, wal amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Chini huku kabisa anasema hadhihi almasail athalath min ahammi almasail allati tataallaqu bitawhid wa huquqihi, mambo haya matatu ni katika mambo yenye umuhimu zaidi ambayo yanafungamana na tauhidi na haki za tauhidi. Haya mambo matatu ambayo shekhe atayataja, wanasema ulama, anasema Ibn Baz rahimahullah, min ahammi almasaili, ni katika masaili yenye umuhimu zaidi, allati tataallaqu bitawhid, ambayo yanafungamana na tauhid, wa huquqihi, na haki za tauhid. Hayo ni maneno ya al-allama Ibn Baz. Na aliposema sheikh rahimahullah taallumu kujifunza thalathi hadhihi almasail, mas'ala haya matatu, kujifunza, wanasema ulama, kujifunza aliko kukusudia yeye sheikh rahimahullah, huwa talaqi anil ulama, ni kupokea mafunzo hayo kutoka kwa wana wazuoni, kutoka kwa wana wazuoni, kwa mashekhe, kwa walimu, na kuyahifadhi na kuyafahamu. Hii ndiyo maana ya at-taallum, kujifunza, kuelimika. Laisa al-murad, si kusudio la at-taallum kwamba mtu achukue kitabu apitie pitie tu yeye mwenyewe afanye mutwalaa. Huku siko kujifunza kuliko kusudiwa, bali kujifunza kuliko kusudiwa huwa talaqi an ahli alilmi, ni kupokea haya mafunzo ya tauhid kutoka kwa wanawazuoni, kwa maustadhi, na kuhifadhi na kufahamu. Ama mujarradi wa kusoma na kutwalii tu, wanasema ulama, hili halitoshi katika kumfunza mtu, hata kama pia lahitajika na ndani yake kuna faida, lakini halitoshi. Yani wewe kwamba hujawahi kusoma kitabu cha tauhid, kisa tu wajua kusoma Kiarabu, basi ukachukua kwa wapitia pitia wewe mwenyewe, hilo halitoshi wala halitakikani, bali ni lazima ukae chini, usomeshwe, uelimishwe, ufunzwe, uelekezwe. Na katika maneno ya wanawazuoni wanasema, ambaye mwalimu wake ni kitabu, basi huyu shekhe wake atakuwa ni shetani. Ambaye mwalimu wake ni kitabu, kwamba yeye kanunua kitabu ajisomea tu mwenyewe, huyu ataongozwa kukisoma hicho kitabu na shetani, atatumia shetani kitabu hicho hicho kumpotosha, atatumia shetani kitabu hicho hicho kumpotosha. Kwa hiyo haifai mtu kuyafanya hayo. Hayo hufanywa na ulama ar-rasikhun, waliosoma wakabobea. Lakini talib ilmu, mwanafunzi anatakiwa asomeshwe, apokee ilmu kutoka kwa mashekhe. Na wala haifai mtu akawa mwalimu wake ni vitabu, kama ambavyo ni hali iliyopo leo hii kwa kiasi kikubwa. Mtu anaangalia kitabu, kanunua kitabu, anapitia, anasoma, basi jambo likawa limeshia hivyo. Sheikh Al-Fauzani anasema jambo hili ni hatari sana, ndani yake hupatikana maharibifu mengi, ndani yake hupatikana taalum, kujiona mtu kwamba anajua, mtu akawa ni mutaalim. Jambo hilo lina madhara makubwa kuliko mtu kubaki katika hali ya ujinga. Kwa nini wanasema li anna aljahil? Kwa sababu mtu mjinga yaarifu annahu jahil, anajijua kwamba yeye ni mjinga, hafahamu, anafahamu kwamba yeye ni mjinga. Wa yaqifu inda haddihi, na atasimama kwenye mpaka wake. Kwa kuwa ni mjinga na anajijua kwamba hafahamu, haelewi, atasimama pale alipo. Lakini yule ambaye anajitia ujuaji, kwa maana anajifanya anajua, kisa amenunua kitabu akakipitia akasoma, yara annahu alim, anajiona kwamba ameshafikia marhala na yeye kuwa ni alim, kuwa ni shekhe na yeye. Fayuhillu ma harrama Allah, matokeo yake akawa anakuja kuharamisha au kuhalalisha yale yaliyoharamishwa na Allah, na kuharamisha yale yaliyohalalishwa na Allah, na akawa anamsemea Allah pasina ilmu. Fal mas'ala khatiratun jidda, anasema Sheikh Fauzan, hivyo mas'ala ni hatari mno. Kwa hiyo ilmu la yukhadhu min al-kutub mubashara, haichukuliwi kutoka katika vitabu moja kwa moja, bali huchukuliwa kutoka kwa mashekh. Ni kweli kwamba vitabu ni njia ya ilmu, ni njia ya ilmu, lakini hakika ya ilmu, elimu huchukuliwa kwa wanawazuoni, huchukuliwa kutoka kwa mashekh, huchukuliwa kutoka kwa maustadhi. Na mfano wa maneno kama haya ambayo ameyasema Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala, kwa hiyo aliposema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, taallum, kujifunza, kujifunza kwa kupokea kutoka kwa mashekhe na ahlul ilmi. Thalathi hadhihi almasail, masail haya matatu, wal amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Alula, la kwanza ambalo amelitaja katika hayo mambo matatu, ambalo ni wajib juu ya kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, awe ni mtwana au awe ni mungwana, awe mtumwa au awe mtu huru, awe wa kiume au awe wa kike, la kwanza ambalo ni wajibu kwake alifahamu na ajifunze, anna Allah khalaqana, kwamba Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi, yeye ndiye aliyetuumba. Hili ni wajibu kila mtu alijue na alifahamu, anna Allah, kwamba Allah tabaraka wa taala khalaqana, ametuumba sisi, kwa maana ametupatikanisha, hatukuwepo kabla yeye akatupatikanisha tukapatikana. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Anasema hal ata ala al-insan, maana yake ata ala al-insan hinu min ad-dar, mwanadamu amejiliwa na kitambo katika zama. Lam yakun shay'an madhkura, mwanadamu hakuwa ni kitu kilichokuwa kikitajwa huko mwanzoni, huko hakukuwa na kiumbe kinaitwa insan au mtu, hakukuwepo. Kisha Allah akakianzisha kiumbe hiki, akakianzisha hiki kiumbe. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala khalaqana, ametuumba sisi, kwa maana ametupatikanisha, hatukuwepo. Na alipotuumba ametuumba kwa dhumuni na lengo na shabaha maalum, ametuumba kwa ajili ya sisi tumwabudu. Hili hakuna muislamu ambaye analipinga, kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyetuumba sisi. Na dalili kwamba yeye ndiye aliyetuumba ziko nyingi katika Qur'an, kadhalika hata dalili za kiakili zinathibitisha kwamba mwanadamu hakujiumba, hakujileta mwenyewe, ameumbwa na yuko aliyemuumba. Ama dalili za Qur'an ni aya nyingi, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hizo ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratul an'am aya ya pili, Allah anathibitisha kwamba yeye ametuumba sisi. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema huwalladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. آية يا بيلي كتك سورة الأنعام. هو الذي خلقكم من طين يا الله ndiye aliyekuumbeni nyinyi kutokamana na udongo, kwa maana asili ya umbile lenu nyinyi ni baba yenu Adam, na Adam ameumbwa kwa udongo. Huwa alladhi khalaqakum min tinin, yeye Allah ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi kutokamana na udongo. Thumma qada ajala, kisha akapitisha ajali ya kila mmoja katika nyinyi, kwamba kila mmoja ana kifo chake, ana umauti wake namna tofautiana. Wa ajalun musamman indahu kadhalika, na ajali yenye muda maalumu ambayo muda wake huo wajulikana na yeye tu, pia amekuwekeni huo. Muda gani huo? Muda wa kiyama. Thumma antum tamtarun, kisha nyinyi leo hii eti mna mashaka juu ya kufufuliwa. Kwa mahali shahidi katika hii aya, Allah anathibitisha kwamba yeye ndiye aliyetumba sisi. Huwa alladhi khalaqakum, yeye ndiye aliyekuumbeni nyinyi. Kadhalika katika suratul A'raf, katika suratul A'raf aya ya 11 anasema subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnakum, na wallahi kwa hakika tumekuumbeni nyinyi, tumekuumbeni nyinyi katika asli ya umbile lenu la tone la manii. Thumma sawwarnakum, kisha tukakupeni sura, kisha tukakupeni sura. Allah amekupeni sura kama alivyosema katika sura nyingine, ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka. Ewe insani, ma gharraka bi rabbikal karim, kipi kimekudanganya, kipi kimekuhuri, kipi kimekuhada ukawa unamuasi mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka, ambaye amekuumba wewe. Na hii ni dalili nyingine kwamba Allah ndiye amekuumba wewe insani. Alladhi khalaqaka, aliyekuumba wewe. Fasawaka, akakusawazisha sawa. Faadalaka, akakulingamanisha sawa, ukawa ni rajulan sawiya. Fi ayi suratin mashaa, katika sura yoyote aliyoitaka yeye Allah, ima ufanane na baba yako, ni sura ameitaka yeye, au ile sura kwamba wewe umefanana na mama yako, au katika ile sura kwamba wewe umefanana na shangazi zako, au katika ile sura kwamba wewe umefanana na mama zako wakubwa na mama zako wadogo na wajomba zako. Rakabaka, akakutengeneza subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo laqad khalaqnakum, na kwa hakika tumekuumbeni. Thumma sawwarnakum, kisha baada kukuumbeni tukakupeni sura, katika suratul A'raf aya ya 11. Kwa hiyo la kwanza ambalo ni wajibu sisi kulijua, anna Allaha khalaqana, kwamba Allah yeye ndiye aliyetuumba sisi. Na dalili kwamba yeye ndiye aliyetuumba ni hizo aya ambazo nimezisikia na nyinginezo nyingi ambazo hatukuzitaja, na ametuumba ili tumwabudu. Hiyo ni dalili ya aya, hiyo ni dalili ya kisharia. Pia hata dalili za kiakili zinathibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyetuumba, hata kidalili za kiakili. Na hilo limekuja ishara yake katika kauli yake Allah tabaraka wa taala katika suratu Turi aya 32, pale aliposema Allah tabaraka wa taala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. 35 suratu Turi, am khuliqu min ghairi shay'in, au wameumbwa na kisichokuwa kitu. Am humul khaliqun, au wao ndio walioiumba wenyewe. kwa maana awujidu min ghairi mujidin, je wamepatikanishwa pasina mpatikanishaji, au wamepatikanishwa wakapatikana pasina aliyeyafanya hayo? Kama si hivyo, am humul khaliqun, au wao ndio waliojiumba nafsi zao? Jawabu si la kwanza. La kwanza tunasema la, la, kwamba wamekuja tu hivi hivi, wamezuka hivi hivi. Jawabu la, si kweli. Am, kwa hiyo labda swali la pili, am humul khaliqun, au wamejiumba wenyewe? Jawabu linakuja la. Kwa hiyo kama hawakuzuka, kama hawakujiumba wenyewe, wamekujaje? Na ndipo maana ikaja hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kutoka kwa Muhammad ibn Jubair, mtoto wa sahaba Jubair bin Mut'im, kutoka kwa baba yake Jubair bin Mut'im, anasema Jubair: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. Nilimsikia Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja akiswalisha salatul maghrib akisoma suratul tur. فلما بلغ هذه الآية, alipofika kwenye kisomo chake katika aya hii, am khuliqu min ghairi shay'in, au wameumbwa na kisichokuwa kitu, kwa maana wamezuka hivi hivi, am humul khaliqun, au wao wamejiumba wenyewe, am khalaqu samawati wal ardh, au wao ndio walioumba mbingu na ardhi, bal la yuqinun, bali hawa hawana yaqini, am indahum khazainu rabbika, au wao ndio wanaomiliki hazina za Mola wako, am humul musaytirun, au wao ndio mabwana wakubwa wenye kuyaendesha mambo. Haya ni maswali Allah ameyasema katika suratu Tur, anayalenga kwa makafiri wa Quraysh. Anasema Jubair bin Mut'im aliposikia hizi aya zikisomwa katika salatu al-Maghrib katika msikiti wa Mtume Madina alayhi salatu wassalam, amesemaje Jubair? Anasema kada qalbi an yatira, ulikaribia moyo wangu upuruke. Maswali yanagonga, maswali mazito, maswali hayana majawabu zaidi ya kusema ni Allah bas. Na kipindi hicho huyu Jubairi si Muislamu, amekuja Madina kwa ajili ya kuja kuwakomboa mateka wa Badri. Amekuja Madina kutoka Makka kuja kuwakomboa mateka wa Badri. Anamsikia Mtume anasalisha alayhi salatu wasalam salatu al-Maghrib, anaisoma suratu Turi. Katika maswali aliyoyasikia ya sura hii, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, jawabu la, swali la kwanza. Jawabu la, swali la pili. Wamezuka, wamekuja tu hivi hivi, wamevumbua? Hapana. Kama sio hivyo, je, wamejiumba wenyewe? Jawabu hapana. Wao ndio wameumba mbingu na ardhi? Jawabu hapana. Wao ndio wanaomiliki hazina za Mola wako, mvua, riziki za waja? Jawabu hapana. Nani sasa anayefanya haya? Ndipo pale akasema, niliposikia haya ulikaribia moyo wangu kupuruka, juu ya uzito haya maswali, na kwamba hakuna jawabu zaidi ya kukiri kwamba ni Allah tabaraka wa taala. Hii ni dalili ya kiyakini, wanasema ulama. Kwa la kwanza katika haya masala matatu, anna Allah khalaqana, kwamba Allah tabaraka wa taala ametumba sisi kwa ibada zake, wa razakana, na ameturuzuku, ameturuzuku subhana wa ta'ala kwa kutupa neema nyingi, ili zitusaidie hizo neema ambazo ameturuzuku yeye, ala ma khalaqana lahu, kuyaendea yale malengo aliyotuumba sisi kwa ajili yake. Kwa hiyo Allah ametuumba, wa razakana, hakutuumba akatuacha, na akaturuzuku akatupa neema. Katupa nini? Katupa matunda. Tuna matunda sisi. Ya nani hayo? Ya Allah tabaraka wa taala. Katupa maji. Ya nani maji? Maji ya Allah tabaraka wa taala. Ametupa ardhi nzuri. Ardhi nzuri. ili tulime, kisha tukilima anatuletea kwa punje moja mashuke tofauti. Hizi ni neema. Lengo la kuturuzuku neema hizi ni nini? Neema hizi zitusaidie kuliendea lengo la kuumbwa kwetu. Walam yatrukuna hamala, na wala hakutuacha bure bure. Hakutuacha Allah tabarak wa taala bure bure, kwamba hatuamrishwi wala hatukatazwi. Ametuweka duniani tuje tustarehe, tule, tunywe, tufanye tuyatakayo. Hakuna maamrisho kwamba fanyeni haya, wala hakuna makatazo kwamba achaneni na haya. Walam yatrukna hamala, hakutuacha Allah tabarak wa taala bure bure.